Добрый вечер, у Менску 22 годины. В эфире «Выники дня», с вами Юрась Бушлякова. На протягу ближайшие годины у нас белорусская и замежная информация. Огляд подеи у дня. У центра уваги другий день процесс над активистом консервативно-христианской партии БНФ голодовником Сергеем Коваленком. Этот процесс протягивался у сероду у Витебску. А на початку международные новины, с ними Алексей Знаткевич. Добрый вечер. Украинские шахтары-инваліды, якія напярэдадні забарыкатаваліся ў Міністэрстве сацыяльнай палітыкі ў Кіеве, дамагліся падвышэння пенсію. Украінскі віцэ-прэм'ер і міністр сацыяльнай палітыкі Сергій Цігіпка паабяцаў, што ад 1 сакавіка пенсіі падвысяць на 20%. Сёння віцэ-прэм'ер працягне перамовы з гарнякамі, якія пагражаюць правесці агульнаукраінскі страйк, калі іх патрабаванні не выканаюць. Европейская комиссия спынила намагання по ратификации международной домовой об змаганні с подробками и порушением авторских прав. Домову накировали в Европейский суд, який мае вырашить, ці не порушая яна право Украины в Евразвязу. 22 краины уже ратификовали ее, але некалькі краинов, Нямеччина, Дания, Польша и Чехия, отмовились от ратификации у выніку громадских протестов. Оппоненты домовы кажут, что она приведет до цензуры и знікнення приватности у интернете. Паводле сирийских оппозиционных активистов, за апошнія сутки у Сирии у выніку дзеяння урадовых силов загинули каля 100 человек, у основном у провинциях Хомс и Идлиб. Сярод загинулых ад обстрелу урадовыми войсками у Хомсе были два заходние журналисты – американка Мэри Колвин, якая працавала на британское выдание «Санди Таймс», и французский фотограф Реми Ахлик. Тем часам представники России, якую у арабским свете моцно критикуют за подтримку режима Башара Асада, заявили про то, что працуют с сирийскими уладами, оппозицией и соседними краинами, каб разом доставить гуманитарные грузы у Сирию. От персидского Нового года 21 сакавіка иранские улады уводят униформу для жанчын, державных службовцев. Поводле уладов гэта робится на просьбу самих жанчын, и ношение униформы будет доброохотным. Иранские агентства новинок поведомляют, что униформа будет отповедать религийным и культурным критериям, а ее основными колерами будут синий и темно-шеры. Теперь все жанчыны в Иране в любом выпадку обязаны носить долгое одение и хустки, каб хавать обрысы тела и волосы. Президент Афганістану Хамід Карзай заклікаў сваіх суайчыннікаў да спакою ў сувязі з сутыкненнямі паміж дэманстрантамі і службамі бяспекі, што працягваюцца другі дзень. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў, у сутыкненні загінулі 7 чалавек. Прычынай пратэстаў паслужыла спаленне святой кнігі мусульман – Карану на вайсковай базе НАТО ў Баграме. Некалькі асобнікаў Карану былі вынесены з бібліятэкі ў цэнтры для затрыманых і спаленыя, бо на іх былі экстрэмісцкія надпісы. ЗША прынеслі прабачэнне за гэтае дзеянне, назваўшы іх памылкай. І прэзідэнт Карзай, і рух Талібан асудзілі спаленне, заявіўшы, што гэта зняважыла каштоўнасці ісламу. На прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі Абхазія, гаспадара Анкваба, зрабілі замах. Паводле абхазскага міністэрства ўнутраных справаў, сам прэзідэнт не пацярпеў. Два супрацоўнікі службы аховы загінулі, адзін цяжка паранены. Президенту Венесуэлы Уга Чавесу найбліжэйшымі днямі спатрэбіцца новая хірургічная аперацыя. Як заявіў сам прэзідэнт, яму выдаляць участак паталагічна пашкоджанай тканкі ў тым самым месцы, адкуль у сярэдзіне мінулага году была выдалена ракавая пухліна. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз гадзіну.